ฟันปลวกแล้วก็เผามันเลยเป็นบาปนะบางทีมดเหมือนกันมดขึ้นมันบางคนเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตายหมดเลยฮะแล้วมานั่งกรรมฐานมดขึ้นมากินตาเลยมดมากัดในผ้าในผ่อนเลยเนาะกัดข้างในนี่ยุ่งเลยเนาะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้มันเราก็บอกเออข้าเคยทำแกก็มาทำข้ามั่งเนาะแล้วก็หายกันไปอย่างอโหสิกรรมจึงต้องแผ่เมตตาอย่างจำไว้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลอาตมานี่โดนตลอดเลยรับกรรมมาโชคถ้าใครสร้างความดีต้องเห็นกรรมแน่ๆถ้าใครสร้างความชั่วจะไม่เห็นกรรมจะต้องไปใช้ในเมืองนรกทั้งดอกทั้งต้นนะจำไว้แล้วบางคนว่าเอ๊ะสร้างความดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบังเลิกเลยว่าไม่ได้ดีใช่มั้ยมันได้ดีมันแก้กรรมแล้วมันใช้กรรมเนี่ยหาว่าไม่ได้ไอ้นั่นก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่โผล่ให้ใช้ไปในหมดในชาติเหมือนเราเป็นหนี้เขาสัก10ล้าน10เจ้าอันนั้นก็โผล่นี่ก็โผล่ทวงทุกวันทวงทุกวันก็ใช้ไปวันละหน่อยวันหน่อยเดี๋ยวก็หมดนะถ้าไม่สร้างความดีเลยไม่มีโอกาสจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แน่นอนจะเอาอะไรบางคนนี่เข้าใจผิดนะอาตมาก็เข้าใจผิดเหมือนกันเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้จริงแล้วอาตมาถึงเขียนขึ้นมาแล้วมีใครเขียนไหมรู้จริงหายากไอ้รู้มากหาง่ายนะใช่ไหมรู้จริงมีอยู่ไหมรู้ยังไงถึงรู้จริงตอบว่ายังไงรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องคิดก่อนทำไมคิดก่อนจะรู้แจ้งถึงใจได้ไหมอย่าไปทำกรรมฐานไปสวรรค์นิพพานเอาแค่นี้ก่อนยังทำไม่ได้เอาแก้กรรมนี่ก่อนแก้ยังไงใช้กรรมให้มันหมดไปซะแล้วบางคนไปโดนลำบากเข้าเลิกเลยเลิกเลยกรรมเนี่ยมันมีดอกนะมีต้นทุนมีดอกนะเข้ามันบวกดอกเรื่อยแล้วเพราะนั้นโยมที่ให้จะตังใครไปหรือใครโกงดูแลรัดไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจได้คืนเนี่ยได้คืนถ้าเป็นของของเราอ่ะมันมาเองนะยกตัวอย่างเนี่ยดร.เกริกที่ตมาช่วยส่งเรียนเป็นลูกชาวสุรินทร์ขอสตังแม่บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันปีเดียวกันส่งกันเรียนเป็นด็อกเตอร์ถึงกรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วกลับมามีเมียมีลูกสามคนในฝั่งทนเป็นหัวใจวายตายเกิดเป็นลูกคนจีนที่กอกจันใช่ไหมแล้วมันก็พากันมาที่นี่แม่ก็เตี่ยพูดไทยไม่ชัดเย็บผ้าโหลผ้าดำไอ้กางเกงดำเสื้อดำขนาดเสี่ยวข้าวส่งตามจังหวัดแล้วก็รวยได้เสียกันทั้งสองคนผัวเมียเนี่ย10กว่าปี15ปีไม่มีลูกไอ้ดอกเตอร์กรีดไปเกิดไปเกิดแล้วไฟยังอยู่จากดำเป็นขาวเหมือนอย่างเราเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยบ้านทรงไทยเนี่ยแต่เราจะไปอยู่ในเทศบาลเทศบาลใหญ่เขาจะบัญญัติไว้อย่างทรงไทยนี่อยู่นี่ไม่ได้ต้องไปทรงตึกแต่ไปทรงตึกกระลุบลางก็เปลี่ยนไปแต่บ้านนั่นเป็นของเราเดินหน้าเข้ามันมาเนี่ยอายุ11ก็2,512สร้างโบสถ์มันมาให้100,000เลยที่ให้ไป400ได้ซื้อได้100,000เห็นไหมยอมจำไว้ไม่ต้องไปเสียใจใครอยากได้ลองไปเอาไปเงินได้คืนหมดนะได้คืนเนื่องอย่างบางอาจารย์เขาขุดทองกันไอ้คนนั้นยากจนมันเอาขนดินไปเรื่อยแต่คนอื่นทำไมไม่เห็นทองอาตมาเขาไปนั่งสิไปบอกก็ไม่โลภมากอยากได้แล้วเขาแล้วก็อยากจะไปดูว่าได้ทองเพื่อเขาจะแบ่งให้เรามั่งเนาะไม่เราไม่อยากได้ถ้าเขาแบ่งให้เอานะเนาะพอถูกต้องไหมไอ้คนนั้นอ่ะจนปลูกกระท่อมนิดเดียวเอาดินไปเรื่อยๆไอ้คนขุดมาจากกรุงเทพพระวัดปากน้ำปฏิเจริญลูกศิษย์พระสดเป็นคนนั่งดูทางในนี่ทองเย็บเย็บเย็บอาตมาก็ดูพระองค์นี้บอกทองจริงๆแต่คนนั้นไม่เห็นเพราะไม่ใช่ของเขาจำไว้ถ้าไม่ใช่ของเราจะไปเอาเดี๋ยวของเราเขามาให้เองของเราเขามาเองมาเองอยากได้สมเด็จเป็นละครั้งไหม ถ้าเป็นของเราเดี๋ยวก็มาให้แล้วบางคนไม่รู้เนี่ยบางทีมา4คนเอาเราก็ให้คนนี้แล้ว3คนนี่ก็ซุบซิบซุบซิบข้าจะชอบเดี๋ยวคนนี้ถึงให้คุณเราคงไม่ชอบเราถึงไม่ให้คนละเรื่องกันเลยเนี่ยเราถึงไม่อยากให้แรงของใครต้องมากระซิบให้เพราะมันเป็นของเขาเราร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขาจะตายไปนึกใช้แล้วไม่ดีถ้าเวลาจะเอาของใครนอนไม่หลับกินไม่ได้ถ้าเวลาจะให้เขาเนี่ยโอ้สบายใจมากนึกใช้ไม่ดีเลยเนาะแต่เราไม่ว่าอะไรกัน เนี่ยขอฝากญาติโยมไว้เรื่องเป็นอย่างก็คนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นกับตัวมากถ้านั่งเจริญกรรมฐานได้จริงๆเนี่ยจะรู้สึก3ข้อนี่ถลุกให้ชัดอย่าไปว่ายานที่6ได้นั่นยานที่5เนี่ยหนังสือยานแล้วก็มีเยอะแยะไปแต่ไม่เกิดประโยชน์อาตมายังไม่อยากได้ยานถ้าอยากได้ยานต้องไปหาหลวงพ่อคูณหลวงคูณบอกยานเหมือนมึงน่ะมึงก็เหมือนกูไม่ผิดกันหรอกท่านพูดตลกดีนะแล้วพูดโกงๆดีด้วยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเลยนะจะบอกเราลึกเหตุการณ์ของชีวิตแล้วลึกได้แสดงว่าเราทำกรรมอะไรวะจะรู้หมายความอย่างนี้ไม่ใช่รู้ลึกชาติว่าฉันเป็นผัวแกเป็นเมียข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะพระบางองค์เป็นอย่างนั้นแต่ได้เพียนเพียนเพียนวันนั่งลงไปก็นึกขอบโยมจุลายรัตน์โอ้โยมนะมาชาติก่อนนะเคยเป็นโยมหัวถากอาตมานะเคยส่งเสียกันมานะแล้วโยมจุลายรัตน์ก็เกิดชอบอาตมาด้วยก็จริงแล้วเจ้าข้าฉันก็นั่งโกรงกับท่านเลยพี่โถเอ้ยอันนี้จางทุกขังหน้าตาเนาะอะไรกันไม่ใช่ลึกๆอย่างนี้เราลึกเหตุการณ์ของชีวิตในเรื่องที่เราทำดีที่ทำชั่วไว้เท่านั้นนี่อธิบายให้เข้าใจสองต้องการให้เรารู้กฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนเองอย่าให้กระทำใหม่เลยใช้กรรมเก่าแต่กรรมใหม่จะไม่สร้างต่อไปเหมือนเราไปขยืมเงินเข้ามาจะไม่ขอยืมอีกเราก็จะทำเราเองต่อไปด้วยพึ่งตัวเองอย่างนี้นี่กรรมฐานชัดเจนจะทำอะไรเนี่ยจะไม่มีเรื่องกับใครจะไม่ทะเลาะกับใครอยู่ไรลัดไปไหนก็แผ่เมตตาไปเมืองฝรั่งไปเมืองยุโรปไปอะไรฝรั่งจะต้อนรับต้อนรับขับสู้เราจะค้าขายได้ทัวร์อะไรต่ออะไรมันจะสะดวกขึ้นแต่มันไม่สะดวกมันขัดข้องเราก็แผ่เมตตาถ้าขัดข้องมากรับรองตอนนั้นต้องได้เงินมากจะไหมขัดข้องเหลือเกินจะทำอะไรมันไม่สะดวกเลยจะขัดข้องแล้วเราก็แผ่เมตตาทนทุกข์กับทรมานและสู้ต่อไปความขัดข้องกลับกลายเป็นสะดวกสบายกลับเป็นการได้เงินมากตอนหลังเอาไม่เลยบางทีไปไหนสะดวกเลยเนี่ยไปเข้าธรรมเขาเลยนะหลงกลเขาเลยใช่ไหมแม่โอ้สาธุได้เงินอะไรบัญชีเงินเยอะเลยเปล่าไม่ได้เลยพวกไม่ให้เลยเห็นไหมเนี่ยพวกไม่ให้เลยมันสะดวกมากไปจำไว้นะถ้ามันขัดข้องมากต้องได้เงินแน่จำไว้ขัดข้องอันนี้ก็ขัดข้องทวนนี่ก็ขัดข้องอันนู้นก็ขัดข้องทำต่อไปไอ้ขัดข้องเนี่ยเดี๋ยวได้เงินที่หลังมารวมกันที่เดียวจำไว้เลยนะเนี่ยสะดวกไหมโอ้ไปนี่สะดวกเหลือเกินโอ้โหขายได้เป็นล้านแล้วก็ทัวร์ได้เป็นล้านโอ้โหเยอะแยะสาธุสาธุไม่ได้ตังค์เลยมันไม่หายเลยมันง่ายไปทำอะไรให้ยากมันขัดข้องยากเดี๋ยวต้องได้เงินแน่นอนอันนี้จำไว้เลยไม่เชื่อไปนั่งไปสวนนิพพานอย่าไปสนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องอดทนดีกว่าอดทนไปสะบัดหน้าต่อสู้แน่นอนความรู้เป็นสมบัติทั้งนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติทั้งนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีผู้ดีต้องมีระเบียบต้องเรียบร้อยถึงจะเป็นผู้ดีได้ต้องอดทนนะคนที่มันจนขึ้นมาเอาเหนือใต้มันอดทนไม่ได้มันไม่มีความอดทนหนาวก็ทนไม่ได้ร้อนก็ทนไม่ได้คนที่ดีมีปัญญาไม่ใช่ง่ายเลยจุฬาลัตต้องยากไม่ต้องอะไรจุฬาลัตก็สมนึกที่จะทำงานมายากหรือง่ายยากที่สุดตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ต้องอดทนน้ำตาที่จะตกไหนหลายครั้งแล้วก็เสียเงินไปเยอะแยะแล้วบางทีเนี่ยสะดวกไหลลื่นไปเลยแล้วก็ไม่ได้เงินเลยจำไว้นะแม้นี่ก็ขัดไอ้นี่ขัดข้อง ยาคาเรายาคามาอย่าคล้องเราเป็นพี่น้องกันอย่าคาให้สำเร็จตามปรารถนาคืออย่าคาคืออุปสรรคแล้วเราจะได้เงินในเรื่องเล็กน้อยบางทีเนี่ยทวงยากเขาทำไมไม่ให้เงินเราถึงเวลาเขามาให้เองแม้เนี่ยเอามาพรุ่งนี้ได้ปะหรือนู้นอย่าไปเชื่อมันหน่อยเลยมันไหลไปง่ายมันก็จะยากนี่เป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำกรรมฐานทั้งหมดขอให้ทำให้พองหนอให้ยุบหนอให้มันได้หายใจเข้ายาวๆให้ยาวเถอะหายใจหนักเข้าคล่องหมดพอคล่องปั๊บทำอะไรรวดเร็วทันใจว่องไวเรียบร้อยทุกอย่างงานก็เสร็จทันเวลาอาตมาถึงได้พูดเสียเพื่อได้นะช้าเพื่อไหวช้าเนี่ยเพื่อต้องการไหวไหวแล้วมันคล่องต้องการช้าไปก่อนช้าไปก่อนอันนี้ก็สำคัญมากวันนี้ก็เวลาจำกัดนี่เราก็ต้องพูดมั่งไม่พูดก็จะไม่รู้เรื่องนะมาพูดให้เข้าใจจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางคนเนี่ยร่างกายเราก็ไปตามวัยคือความเสื่อมโทรมของเราทุกวันทำจิตให้มันเข้มแข็งไว้จิตเข้มแข็งร่างกายเนี่ยมันก็แก่อย่าไปคิดมันเลยสาวก็ไม่จริงหนุ่มก็ไม่จริงยอมจิตนามันหลอกลวงกันชั่วคราวหลอกลวงชั่วคราวไม่มีอะไรที่ดีขึ้นจำไว้พ่ออีกอย่างหนึ่งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันต้องหมดไปตามสภาพแต่จิตเข้มแข็งอมตะไม่ตายทำที่จิตร่างกายก็จะแข็งตามไปด้วยแต่บางครั้งเนี่ยจิตมันไปได้แต่ร่างกายมันไปไม่ไหวเราแก่มากแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาเองตามสังขารร่างกายอย่าไปฝืนมันไม่ได้แต่จิตนี่ทำให้เข้มแข็งทำให้อดทนเวลาจะตายจากโลกไปจิตมันไปก่อนสังขารมันก็ทบทวนสมดุลไปแล้วก็สังขารทั้งหลายเนี่ยก็ละลายไปตามสภาพธาตุน้ำดินน้ำไฟลมนะเข้าเหลือแต่ธาตุดินคือกระดูกสังขารทั้งหลายไม่มีเหลือแล้วเกิดเป็นที่เท่าก็มีเท่านี้เองอะไรจะดีอะไรสู้น้ำใจไม่ได้หรอกนะจะสวยสดงดงามประการใดก็ตามสู้น้ำใจไม่ได้น้ำใจแปลว่าอัจฉริยะใสเอื้ออาทรไม่ร้อนในอุลามีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคนไหนเข้าถึงกรรมฐานคนนั้นจะมีเมตตาจะมีกรุณาอุเบกขาพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพบูชาชัดเจนตรงนี้จะไม่มีอคติกับใครเลยทำอะไรก็ไม่มีอคติจะปลอดภัยไปไหนก็สะดวกสบายทุกอย่างเทวดาอารักขาแน่นอนวันนี้เราต้องพูดบ้างเดี๋ยวจะสองวันจะออกกันแล้วเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะได้เลยมาเดี๋ยวจะไม่ต้องกระซิบกันนะว่าได้ยานอะไรนะมาไปแค่ไหนแล้วบางคนมาจะมาต่อยานที่เราไม่ชี้มาจากไหนมั้งขันหน้ายานที่6มาหลายวัดเลยขันอยากจะมาต่อยานวัดนี้มียานอะไรบ้างโอ้โหถามซะจนเลยไม่มียานอะไรแล้วข้าไม่ชี้อ๋อเล่าไปแล้วสิเล่าไปแล้วนี่แหมหลังจะฉายซ้ำพอด่ายาชีบ้าหน่อยหน้าแดงเลยยืนที่หน้าเลยเห็นไหมแหมลองเขาหน่อยก็โดดเลยนี่ยานที่หกเอาระลึกเหตุการณ์ของกรรมจากที่เราทำจะไม่ทำอีกนะเดี๋ยวไม่ทำอีกเลยไปทำเอากรรมเนี่ยไปสร้างให้ลูกเราทำไมแล้วนะถึงเราจะตายจากโลกไปแล้วเอาความดีไว้ในโลกมนุษย์แต่ให้ลูกไว้อย่าให้เขาเดือดร้อนก็เราก็เดินทางไปสู่สัมปายภพปรารภแห่งการกระทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ดีชั่วประการใดข้อบากหมองยาโยมทุกคนไม่มีคนอื่นทำให้เราเลยนะเราทำตัวเองกันทั้งนั้นเราทำตัวเองนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครทำให้เราไม่ทำใครจะทำท่องไว้เลยเราไม่ทำใครจะทำจุลายรัตทองไว้เลยแล้วเราไม่ทำใครจะทำจะให้ลูกจ้างทำนะจะไว้ใจทานกระวังใจคนจะตนใจเองนะจำไว้เลยอย่าพลาดอย่าละประมาทอย่าประมาท ตัดเสียการเวลานี้ชุดเพราะคนเราสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลางก็จริงนะแต่ย้ายมันพลาดหลายหุ่นนะแล้วก็ดูคนเนี่ยต้องดูคนเนี่ยไว้หลายหลายอย่างหลายหลายชนิดเป็นที่สังเกตที่เราพูดไว้เสมอมาผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะพูดให้เราฟังระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนดูเดี๋ยวเดียวไม่ได้หรอกถ้าเราได้กรรมฐานปัจจุบันนะดูเดี๋ยวนี้เห็นรู้ดูเดี๋ยวนี้เห็นหนอคนนี้ไว้ใจไม่ได้ออกมาอย่างนี้ใช่ชัดเจนถ้าเราไม่มีกรรมฐานในใจเลยต้องใช้เวลานานต้องดูนานๆเดี๋ยวมันก็โผล่มาให้เราเห็นเดี๋ยวมันก็โกหกเรื่องขึ้นห้วยลงเขานะขึ้นห้วยลงเขานี่แสบเลยใช่ไหมมันทำแล้วแสบเลยโอ้ขอฝากไว้เนี่ยเลี้ยงคนมามากเนี่ยสุไลรัตน์เลยเราจะอ่านออกได้ไวมากเนี่ยมันเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างนี้ต่อหน้ามาพราบแล้วหมังตะโกตัวหน้าสมูแล้วต่างชมเชนพวกเนี่ยมันหวังดีกับเราไหมเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเลยเห็นความชั่วเป็นความดีของมันมันไม่เห็นความดีของเราที่เราเลี้ยงมันมาเลี้ยงมันมาอะไรหนอจะกระตันอยู่เท่าสุนัขไม่กัดตัวของเนี่ยไปทั้งตายมันก็ไม่กัดแต่อย่าให้มันเป็นบ้าแต่คนนี้เนี่ยอย่าไปตีมันนะตัดเลยเนี่ยจะบอกให้นะนี่แหละอย่าไว้ใจทานจะวางคนเราจะจนใจเองจะเสียการเวลาไม่ใช่น้อยไว้ใจใครไม่ได้หรอกโบราณเขาว่าไว้ใจลูกไว้ใจลูกตาบอดหนึ่งข้างไว้ใจลูกจ้างตาบอดหมดสองข้างเลยไม่ได้ต้องดูหาเหตุผลเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเข้าในหลักที่ต้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่ามานั่งจะไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่แน่เพราะนั้นก็เวลานี่จำกัดวันนี้พูดให้ฟังมากไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องเนาะแต่เราก็ไม่อยากพูดหรอกมันจะเสียอารมณ์เหมือนกันนะก็ต้องพูดบ้างพูดให้ฟังตำรากรรมฐานเป็นตำราโมดูดูคนเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เลยถ้าเรามีสมาธิดีนะจะดูรู้เดี๋ยวนี้ว่านิสัยเป็นไงคือเห็นหนอเนี่ยเห็นด้วยปัญญาถ้าคนเนี้ยพูดจาปากหวานเยอะเกินเราก็เชื่อไม่ได้เห็นหนอเข้าไปอ๋อก้นเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเนี่ยนะมันไม่แก่แล้วมันไปแก่โดยไปเร่งให้มันสุกมันจะหวานก้นมันจะเปรี้ยวมันจะเลี้ยวรสคดเคี้ยวกับเราเนี่ยชัดเจนเนี่ยมันอื่นก็ไม่ชัดกรรมฐานเนี่ยดูคนธุรกิจดีมากเอาแค่นี้ก่อนเราเนี่ยแค่นี้ยังไม่ได้จะเอื้อมไปเอาข้างโน้นได้ยังไงฮะแล้วก็ดูสามีโกหกแล้วหรือเปล่ารับรองอ่ะถ้าเราทำกรรมฐานสามีโกหกก็ไม่ได้หรอกเราก็คิดหนอเห็นหนอสามีโกหกหรือเปล่านึกในใจโกหกจับได้ก็นิ่งจ้ะนิ่งยังไงต้องมีคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้องพ่อหนึ่งน้องมาทอนน้องมาทนน้องมานิ่งไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งตีรีบเวียงมือทำด้วยความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเอาตรงนี้สามีก็หกมากไอ้โอ้ยเจ้าข้าทำโง่เลยถ้าสามีโกหกแล้วก็หลอกลวงละโง่ซะเลยโง่บอกเป็นใหญ่เนาะถ้าโง่ไม่เป็นใหญ่ไม่ได้เนาะถูกไหมฮะอย่าไปอวดรู้อวดดีไม่ได้สามีรู้มากเราทำเป็นโง่ทำเป็นโง่นี่สมมตินะทำเป็นโง่เลยทำไม่รู้แต่ทั้งที่รู้ถ้าเราไปอวดรู้อวดดีเขาเดี๋ยวทะเลาะกันหาว่าไปรู้เรื่องของเขาเราต้องเก็บให้ลึกๆน้ำยอกต้องเอาน้ำบุกเนาะแล้วจะเก็บชวนลึกเอาไว้ปัญญาซ่อนปัญญาเขาไว้เธอไม่ต้องมากลัวหกดิฉันนะคะในใจนะฉันรู้หมดแล้วฉันรู้หมดแล้วอย่าโกหกเลยนะเดี๋ยวเขาจะกลัวเราเลยนาข้าวก็จะยกมือไหว้ขอบพระคุณมากคุณหนูแม่คุณแม่ฮะขอบคุณมาก ำคัญไปอวดรู้เขาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอะไรแม่บ้านไปอวดดีกับพ่อบ้านได้ต้องไม่อวดนะคุณดูรายรับผมนึกมาเปล่าไม่มาจะได้พูดยังไงนึกว่ามาในการเดี๋ยวจะไปทำโง่มั้งทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยสร้างความดียังไงอวดรู้อวดดีเนี่ยสร้างความดียากสร้างความดียากมากเรารู้แหละเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นเขาจะพลาดท่าเสียทีด้วยประมาทจะได้เตือนต้องการเอาไว้เตือนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแม่บ้านเราก็รู้เหรอเนี่ยเราจะพลาดท่าเสียทีกับเขาแล้วจะเสียเงินเราก็เตือนพูดเพราะพูดเปรียบเปรียบเคยไม่ละเลยพูดด้วยความดีเอาดีแก้กลับลายเขาดีเขาร้ายมาอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเลวหลายเอาความจริงใจไปชนขนาดต้องยอมเราแน่นอนเพราะฉะนั้นโง่ไว้สุจินตนาโง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่โง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่จำไว้โง่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่โง่แกมหยิกไอ้คนที่ฉลาดมันฉลาดเดือดร้อนเราโง่ไม่มีใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเก็บไว้ในภายในแล้วจะได้ไว้แก้ไขต่อไปเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนี่คือกรรมฐานต่อนี้ไปก็โอ้โหก็หกโมงที่แล้วเนี่ยนี่พูดแล้วก็พูดแค่สองนาทีเนี่ยเออพูดมากแล้วไม่เบรกมั้งเลยเราก็เพลินเลยเดี๋ยวก็พูด7โมงเลยเลย7โมงก็ชอบเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งสบายมากเนาะทำอะไรให้ลำบากไว้ทำให้ยากไว้ถึงตอนสบายเนี่ยสบายเนี่ยได้มาจากลำบากความสุขได้มาจากความทุกข์ทำมาแล้วเมื่อคืนเล่าแล้วเกเรก็เสียที่สุดทำตัวอย่างไปสอนลูกอยู่โรงเรียนให้มันได้ปาดโรงเรียนนะแล้วก็ตำราลาครูออกไม่ได้แย่ตัวครูเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมีขนาดไหนเราก็หาเวลาออกนี่จะแหมเราจะออกจากโรงเรียนไม่ให้ลาอยู่มัธยม4นะครูผู้หญิงสาวด้วยนั่งเขียนเก้าอี้แล้วก็ไม่ดูด้วยครูนี่โง่นั่งกรงล่องพอดีเขาไม่นั่งกรงล่องกันแล้วนะรู้ไหมอย่าไปนั่งกรงล่องแล้วครูคนนี้ชอบบ้วนน้ำลายชอบบ้วนน้ำลายเราเมื่อก่อนตอนแกจะบ้วนเราต้องไม่แย่เราต้องมองก่อนว่าแกจะบ้วนน้ำลายไหมเดี๋ยวพาจะไปนั่งพอดีจะบ้วนลงหัวเราสิครูคนนี้เป็นโรคปอดตายตาเนี่ยแต่ก็ขากเรื่อยขากแล้วก็บ้วนตรงข้างโต๊ะไงโต๊ะเขียนเสือแกเป็นโรคอันนี้สะเลียขึ้นมาสอนมากๆเขาแกก็ขากแล้วไม่มีกระโถนมาด้วยเราก็แย่งตรงนั้นเลยพอแย่งไปนะปั๊บแกก็มองไปออกได้เลยนี่กำลาลามให้ออกต้องออกด้วยวิธีนี้จำไหมเก่งไหมเก่งทุกด้านเลยเนาะจะได้เอามาสอนเขาเนี่ยเล่าให้ฟังไปอย่างนี้ถ้าจะต้องนั่งให้สองชั่วโมงก็ไม่ไหวเอา30นาทีเนาะนี่ตั้งใจเลยนะเนี่ยว่าจะให้เดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงแล้วไปทานข้าว11โมงเนาะนะไม่ใช่แล้วเอาตั้ง30แล้วก็นาย30 1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะบรรยายนิดหน่อยให้ฟังเอาตอนนี้ก่อนนี่เรานี่มีหลายประเภท บางครั้งก็จิตมันพุ่งพล่านจิตพุ่งพล่านบางครั้งก็จิตเพ้อฝันไปถึงเรื่องของต่างๆที่เราที่ตั้งใจอยากได้มันก็พุ่งพล่านไปตามสภาพของจิตแต่จิตที่จะนิ่งและก็จะมีสมาธิเนี่ยน้อยมากแต่สมาธิของเราที่เราตั้งใจกับปฏิบัตินี้เนี่ยมันก็ได้รับผลแต่เราจะรู้สึกนึกคิดว่าในสมาธิที่จิตจะได้เนี่ยแสนจะยากที่จะให้จิตอยู่ที่แต่เป็นสมาธิตลอดไปเดียวกันจะยากที่ตามากล่าวไว้เสมอว่าเราจะใช้เวลาเนี่ยจะมีสติสัก5นาทีเนี่ยก็แสนจะยากมากเพราะยากอย่างไรหรือยากตอนที่จิตมันอยู่ที่ไม่ได้มันก็ฟุ้งฟ้านที่เราคิดมาต้องหลายวันเราฝังใจอยากได้อะไรเป็นการฝ่ายฝันเพ้อฝันมาตั้งแต่เป็นเด็กหรือมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเพ้อฝันแต่คำว่าเพ้อฝันนั้นมันยังอยู่ในจิตครบทุกดวงแล้วพอเราจะมานั่งสมาธิมาตั้งจิตให้มันอยู่ที่มันก็เพ้อฝันเก่ามาให้เราปรากฏขึ้นในขณะนี้ปรากฏอะไรรู้ไหมให้เราปรากฏว่ามันโผล่ขึ้นมาขณะเดินจงกรมถ้าหากว่าเรามีสมาธิมาได้มันจะโผล่มาเลยในการเพ้อฝันและการที่เราคิดตั้งแต่ครั้งอดีตมันจะโผล่ให้เราขณะบางครั้งจะเป็นการเดินจงกรมบางครั้งกำลังจะดำเนินนั่งสมาธิมันก็โผล่มาขณะนั่งเราก็ตั้งสติไว้มั่นให้ใจเข้ายาวๆหน่อยท้องมันจะพองออกไปให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกให้ยาวแล้วมันจะพองหนอยุบหนอให้มันคล่องตรงให้ได้เอาตรงนี้พอทำหอบพองหนอยุบหนอจิตมันก็พองหนอยุบหนอไปจิตนึงเนี่ยมันจะเฟื่องคืนขึ้นมาที่มันลืมไปแล้วครั้งอดีตมันจะโผล่ทำไมให้เราคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้อิปาถะถ้าเราทำงานเพลินๆนะเช่นจะทำครัวหรือทำอะไรให้เพลินๆที่เราชอบไอ้พันนี้มันจะไม่โผล่มันก็ไม่โผล่ออกมาคิดถ้าเราไปสำรวมจิตเข้าสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตให้มันอยู่ที่พอมีสติบ้างพอมีสมาธิบ้างไอ้พนันโผล่เลยโผล่เมื่อครั้งนั้นมาครั้งที่บ้านมีเรื่องครั้งที่เราไปที่โน่นครั้งที่เรามาที่โผล่ทันทีกระทั่งที่จิตกำลังฟองหนอยุบหนอฟองหนอยุบหนอแต่จิตมันก็คิดปลาลบเรื่องนั้นปลาลบอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะทำไม่ได้ผลมันได้ผลนะได้ผลคือมันโผล่มาเนี่ยเราจะได้กำหนดคิดหนอตรงนี้คิดหนอเรื่องตาลบนี้คิดนะเข้านะเข้าไอ้สติเรามันครบสมาธิครบวงจรความคิดมันจะปรากฏชัดว่าที่เป็นข้างอดีตมาแล้วนั้นไม่ควรจะคิดแต่คำว่าไม่ควรจะคิดมันเกิดเองนะมันไม่ใช่ว่าเราคิดมาเราจะไปคิดมันได้มันคือฟังวิทยากรท่านบอกว่าอย่าคิดเรื่องเก่านะมันจะเรื่องใหม่ปัจจุบันก็ถูกแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่คิดไม่ได้หรอกมันจะต้องคิดตลอดเลย